Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, jest 16. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Wiatr stracił na sile, ale znów będzie się wzmagał, głównie na południu Polski. W Belgii pomarańczowy alarm pogodowy. Uwaga, podróżujący trasą Białystok-Augustów, są spore utrudnienia po śmiertelnym wypadku. Papież o iluzji sukcesu i szczęścia. Strażacy sprzątają po wczorajszych wichurach, które przeszły nad Polską. Od północy do rana wyjeżdżali do interwencji ponad 1100 razy. Najczęściej na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wiatr zrywał dachy, łamał drzewa. W Otwocku ranna została 60-latka. Na kobietę przewróciło się drzewo. Na dziś synoptycy mają ostrzeżenie drugiego stopnia dla województw małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, mazowieckiego i północnych części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. W Belgii ostrzeżenia przed silnym wiatrem w niektórych częściach kraju ogłoszono pomarańczowy alarm pogodowy, czyli przedostatni w czterostopniowej skali. Informacje w tej sprawie zbiera Beata Płomecka. Parki i cmentarze w Brukseli oraz w wielu belgijskich miastach są zamknięte do odwołania. Są miejsca, w których prędkość wiatru dochodzi do 120 km na godzinę. I tam z powodu silnych podmuchów wstrzymano ruch pociągów. Utrudnienia są także na drogach, z których służby porządkowe usuwają gałęzie. Odwołane zostały wszystkie wydarzenia plenerowe. Silnym wiatrom towarzyszą także przelotne deszcze, a czasami nawet burze. Taka sytuacja może utrzymać się do jutrzejszego poranka. A w Ardenach, belgijskich górach, prognozowane są również opady śniegu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki wracamy do informacji z kraju. Dwie osoby zginęły w wypadku samochodu osobowego z ciężarowym, do którego doszło na drodze krajowej nr 8 między Białymstokiem a Augustowem w miejscowości Dryga. Jak informuje rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący Mercedesem na łuku drogi zjechał na lewą stronę, uderzył w auto ciężarowe. Zginęły dwie osoby z osobowego Mercedesa, trzech pasażerów. Z tego auta trafiło do szpitala. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana. Policja wyznaczyła objazd dla aut osobowych drogami lokalnymi. Ciężarowe są kierowane na trasę przez Mońki i Grajewo. Tylko wczoraj w 67 wypadkach zginęło 6 osób. Żądza posiadania i ludzka sława to iluzja sukcesu i szczęścia, mówi papież na spotkaniu z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu Świętego Piotra. Papież w katechezie nawiązał do opisanej przez świętego Łukasza sceny kuszenia Jezusa przez diabła na pustyni. Powiedział, że obecnie ludzie narażeni są na podobne pokusy. Dążąc do zaspokojenia własnej próżności, można stracić godność i ulec bożkom pieniądza, sukcesu i władzy. Dodał, że zamiast ulegać iluzjom, iż osiągniemy w ten sposób szczęście, należy skupić się na życiu wewnętrznym, wierze w Boga i Jego miłosierdzie. Po modlitwie papież życzył wiernym, by Wielki Post przyniósł im oczekiwane owoce. Dziś o 16:00 papież i pracownicy Kurii Rzymskiej rozpoczną trwające do piątku rekolekcje w Varici pod Rzymem. Prowadzić je będzie na prośbę Franciszka opat benedyktyńskiego opactwa w Toskanii Bernardo Francesco Maria Gianni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na termometrach od minus stopnia w Zakopanem i w Suwałkach do plus 2 stopni w Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Opolu, Katowicach, Krakowie, Rzeszowie, Przemyślu i Lublinie. Będzie pochmurno, deszczowo i wietrznie. Na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i Lubelszczyźnie, a do tego w południowych częściach Lubuskiego, Wielkopolskiego, Łódzkiego i Mazowieckiego będzie wiało do 105 km na godzinę. Synoptycy wydali alerty pierwszego i drugiego stopnia. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Niedawno do studia imienia Agnieszki Osieckiej przyjechał Pablo Paweł z Ludzikami. Zagrali koncert, dali z siebie wszystko. Był to taki ogień, że został po nich tylko popiół. A przecież stoisz taki młody i podchodzi dziewczyna i pyta, czy... Zapraszam na retransmisję tego występu. Dziś wieczorem o 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 225 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 225 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak miło, że Państwo zdecydowali się zostać też na drugą odsłonę Siesty w Trójce, Marcin Kiedreński. No a ta część oczywiście nie może zacząć się inaczej. Thank you. To jest zawsze wielkie święto, ilekroć Pat Metheny pojawia się w Polsce. Z każdym projektem tak naprawdę. Ale co tu dużo mówić, straciliśmy przecież wiarę, że kiedykolwiek w tej części świata zabrzmi jeszcze muzyka z albumu Beyond the Misery Sky, bo współtwórca tego dzieła, arcydzieła tak naprawdę, nie żyje przecież od paru lat, Charlie Haden. Tymczasem w hołdzie dla niego Pat wraca do tej muzyki, nadaje jej zupełnie nowy, głębszy, szerszy z całą pewnością wymiar z aranżacjami orkiestrowymi. Ja tego nie słyszałem, nie jestem w stanie sobie to wyobrazić, choć możemy podejrzewać, jeśli ktoś zna ścieżki dźwiękowe Pata Metheny, na przykład Map of the World, także z orkiestrą i na akustyczne wyłącznie gitary, co może podejrzewać, w jakim to pójdzie kierunku. Niemniej, no najważniejsze, że Pat sięgnie do tych piosenek, które dla tak wielu znaczyły tak wiele. To bajecznie piękna muzyka środkowego zachodu Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ten nastrój szczególny, który połączył Charlie'ego i Pata, oni wszak pochodzą obaj z tamtych stron. Więc dla wielu entuzjastów muzyki skupionej, wyciszonej, tak naprawdę medytacyjnej, to była płyta być może w dyskografii Pata Metheny najpiękniejsza. I ja do tych jego słuchaczy się zaliczam. Stąd też pielgrzymuję dzisiaj, zaraz po zjeście, do Katowic, żeby gdzieś w odległym rzędzie siąść i wraz z Państwem tej muzyki posłuchać, bo to jest jeden z tych wieczorów, których po prostu nie wolno opuścić, bo one zdarzają się tylko raz. A my tymczasem sięgnijmy do oryginału. Sesja z roku 1996. Pat Metheny i Charlie Haden grają pieśń The Moon is a Harsh Mistress. Thank you. Atmathini, Charlie Hayden, The Moon is a Harsh Mistress. I tu nawet możemy się domyślać, w jakim kierunku może pójść orkiestra smyczkowa, bo Pat przecież na instrumencie klawiszowym grał trochę barwą orkiestrę. Kto wie, ale być może aranżer. Nawet mówiąc, nie mam pojęcia, kto to jest. Bardzo jestem w ogóle ciekaw tego dzisiejszego wieczoru. Tak mało mam informacji. Być może aranżer pójdzie w kierunku zgoła odmiennym, jak nie przymierzając Vince Mendoza i stworzy przestrzenie, o których nam się jeszcze nie śni. Wiem, a przynajmniej tak im mówiono jakiś czas temu, że skoro nie ma Charlie'ego Haydena, to trzeba sięgnąć po innego basistę, nie tylko najznakomitszej próby, ale też takiego z haydenowskiej szkoły i będzie to Darek Oleszkiewicz, o ile wiem. Właśnie uczeń Charlie'ego Haydena i jego przyjaciel. Jestem ogromnie szczęśliwy, że jakoś kilkanaście lat temu, kiedy z Anną Marią pracowaliśmy nad płytą Upojenie, to właśnie mieliśmy szansę poznać Darka Oleszkiewicza z Patem i to być może był początek pięknej przyjaźni. I zresztą wtedy, pracując nad Upojeniem, aż trudno w to uwierzyć, że to tak dawno, 17 lat, 17 mgnień wiosny poniekąd. Wtedy dla Anny Marii i dla Pata skomponowałem taką piosenkę, która właściwie od początku była inspirowana płytą Beyond the Missouri Sky. Jeśli państwo pozwolą, to ją teraz przypomnę z sentymentu. Zbliża się zmierzch do twoich stóp. Za chwilę będzie tu. Przyniesie ci ziarenka snu. Będziesz mu biegać po nich boso. Niech twoje sny są cudowne jak żywy świat, gdzie w kępie mchu kosmate ćmy 17 lat temu. Pat Metheny, Anna Maria i Darek Oleszkiewicz z kontrabasem. No właśnie. Pat Metheny dzisiaj z muzyką z Beyond the Missouri Sky wieczorem w Katowicach. Ja gnam na ten koncert zaraz, jak tylko się rozstaniemy. I tam, nawiasem mówiąc, już zostaje, więc jeśli państwo by na przykład mieli ochotę porozmawiać o Trójce, w końcu to właśnie 30 lat mi w tej Trójce mija. O Trójce, o muzyce, o Sieście, przede wszystkim o Lizbonie, ale także pewnie i o fotografii, i o Afryce, to w poniedziałek spotykamy się w Tarnowskich Górach, we wtorek w Poroninie, w środę w Oświęcimiu, we czwartek w Olkuszu, w piątek w Krzeszowicach i wreszcie w sobotę w Sanoku. Takie nasze trójkowe spotkania. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Jak ja z Sanoka w niedzielę rano na siestę dotrę do państwa, to jest osobny temat, ale zrobię, co będę mógł. Mam zresztą wspaniałą muzykę przywiezioną z Lizbony. Za tydzień się z państwem nią podzielę. A teraz, skoro już jesteśmy przy fantastycznych, śpiewających dziewczynach, to Candace Springs. Trashman didn't get my trash today. Oh, why? Because they want more pay. Buses on strike want a raising fare, so they can help pollute the air. Candace Springs, ta dziewczyna cudowna, soulowa i jazzowa postać, jakże odmienna od tych wszystkich głosów, które znaliśmy do tej pory w świecie soulu. To jest nasz głos otwierający Siesta Festival 25 kwietnia w klubie Stary Maneż w Gdańsku. Bardzo się na to cieszę, bo festiwal nam się zrobił niemal w całości luzofoński, a tutaj nagle taki soulowy początek, takie preludium. Candace Springs z nową płytą, z nową muzyką, nowym zespołem w Gdańsku, nasze trójkowe święto muzyki szczęśliwej otwiera, a tym samym otworzyła dzisiaj nam kącik z muzyką soulową właśnie, więc niech podąży za nią jeden z naszych ukochanych, nieodżałowanych artystów, a z nim gościnnie Candy Dulfer na saksofonie. The love you make to me, some kind of scary I would be a fool to leave you, for I was born to love you, this is true. Where you make me feel I'm so very, yeah, glad it's real and not a dream. Even though it seems times a little rough, we survived. Cause we had it. Ladies and gentlemen, from Holland, Miss Candy Dulfer. Thank you. each and every thing you do is so very nice. You make my clock tick 12 twice, then disappear. Prince na żywo na saksofonie, Candy Dulfer, a nasz tryptyk soulowy zamknie artysta w rzeczy samej silnie w soulu zanurzony, ale dzisiaj będzie swingował i to rzeźko. It was just one of those things, just one of those crazy flings. One of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights. A trip to the moon on Gossamer wings, just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we had been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye dear and amen, he's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. If we got a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love affair was too hot not to cool down. So goodbye, dear, and amen. Here's hoping we meet now and then. It was great fun, but just one of those things. No, to George Benson oczywiście i przed mikrofonem i z gitarą. Z płyty Inspiration, nagranej w hołdzie dla legendy Nat King Cole'a. Ale tak między nami mówiąc, to ten utwór, zwłaszcza w tym swingowym wykonaniu Just One of Those Things, standard bądź co bądź Cole'a Portera, to właściwie mogła być muzyka nagrana w hołdzie dla kogokolwiek, no, dla samego Portera, ale też dla Franka Sinatry albo dla Ellie Fitzgerald, bo to jest przecież temat, który kojarzymy z tak wieloma rozmaitymi głosami, z tak wieloma nagraniami. W związku z tym ja nie miałem tego w planie, ale tak patrzę na zegar i tak myślę sobie, że właściwie mamy jeszcze trochę czasu, więc poprosiłbym George'a, żeby z tej płyty Inspiration for Nat King Cole, żeby zechciał zaśpiewać jeszcze jedną piosenkę i tutaj moim zdaniem to nie budzi żadnych wątpliwości, komu nasz wielki George się kłania. Co ciekawe, będzie to w rytmie bossanowy, ciekawe i moim zdaniem dosyć odważne, a co jeszcze bardziej zdumiewające, na trąbce solo zagrał Wynton Marsalis. Thank you.

kapitalny tenorzysta, związany głównie, choć przecież nie tylko, z zespołem Thelonious Monka, Charlie Rose. To nagranie z 1961 roku. When Sunny gets blue, her eyes get gray and cloudy, then the rain begins to fall. Pitter-patter, pitter-patter, love is gone, so what can matter? No sweet love a man comes to call. When Sunny gets blue, she breathes a sigh of sadness, like the wind that stirs the trees. Wind that sets the leaves to swaying, like some violins are playing weird and haunting melodies. People used to love to hear her laugh, see her smile. That's how she got her name. Since that sad affair, she's lost her smile, changed her style. Somehow she's not the same. But memories will fade, and pretty dreams will rise up where the dreams fell through. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny gets blue. Hurry, new love, hurry here to kiss away each lonely tear and hold her near when Sunny gets blue. Thank you. When Sunny Gets Blue, Charlie Rose, rok 1961, a chwilę przed nim oczywiście Nat King Cole z tą piosenką, bo taką mamy systemową tradycję, a ja się zastanawiam, jak to się stało, albo może coś jeszcze nie wpadło w moje ręce, ale tak naprawdę zauważyłem jeden tylko album, który jest ukłonem w stronę Nat King Cole'a z okazji jego setnej rocznicy urodzin, i to jest John Pizzarelli, ale być może państwo wiedzą, że wyszły jakieś inne znakomite śpiewniki Nat King Cole'owskie, to ja bym bardzo chciał. No inna rzecz, że paru wielkich już to przedtem zrobiło, jak Diana Krall chociażby, czy wspomniany George Benson, no ale wciąż liczę, że jeszcze parę płyt z okazji tego stulecia nam wpadnie w uszy w tym roku. Dzisiaj to już prawie wszystko. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Renata Szewczak miała do mnie bardzo wiele cierpliwości, zechciała realizować tę siestę. Ja wiem, że byłem nieskupiony, no ale jak mogło być inaczej, skoro jestem właściwie cały już, no po pierwsze w samochodzie głową, bo jednak do Katowic z naszego studia na Myśliwieckiej to kawałek, no a po drugie na koncercie dzisiaj zupełnie niebywałym, być może największym muzycznym wydarzeniu tego roku, czyli Pat Metheny Beyond the Missouri Sky z orkiestrą.

Do reklamy. Z ostatniej chwili rodziny szturmują salony Plusa. Sprawdźmy dlaczego. W Plusie jesteśmy od lat. Dzisiaj dokupujemy abonament za pół ceny dla Olusi. Tato, Aleksandry. A państwo? A my przenosimy się do Plusa, bo tutaj jest idealna oferta dla rodzin. I to są dobre wiadomości. Brawo wy. Brawo my. Rodziny wybierają Plusa, bo dostają kolejne abonamenty za pół ceny, kiedy tylko chcą. Wszystko bez limitu i internet bez końca. A do tego nowoczesne smartfony Samsung Galaxy S10 w supercenach. Sprawdź na plus.pl. Plus. Sieć najbardziej lojalnych klientów. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Od poniedziałku w Kauflandzie mnóstwo nowych produktów w niższych cenach. Pierś kurczaka z kością i skórą tylko 8,88 za kilogram. I pyszne gruszki tylko 2,99 za kilogram. Więcej na kaufland.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 10 marca, jest 17. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki.